Xeyl hadis duhara İmam Abdülgani el-Maqdisi sallada ve nahi tam gül çınakı an Ebi Hureyre radıyallahu anhu anna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme qal Ebu Hureyre sallitin duhar hadis de rez gül çınna deyil ilçin aleyhissalatu vesselam elir elle la yebulenne ahadukum fil ma'i daimi lezi la yecri thumma yahtasilu fihi şuh çammu lec dolç dadi üç dolçuçu lec dolç hiçu had kulkma dolçu takçuçura lice elüç ولي مسلمين مسلم دي تنشقيش حديث عدي أندو هرسن ما عندلو دش نشا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب لاتش دولش خيشو حا ليش من ليشيل شخصا شا جنوب خلا أولش شينا پرز خلد إدو جندو ليشرت إير دوخش ليش من ليشيل شخصا لاتش دولشو خيشو حا أقوق حديثو غيش درگا يوخشين حديثو غيش درگا دادو يتش دوش لچ دلچ خیچو حد قوق ده مگش تخلر دو احد قوق دین چول ده ها چول ده ها چمو احد قوق دین ها مگش دوچ ها چمو ادین ها چو چورا اچ خیچو را یا اچ خیچا یا اچ خیچو ها یوخا لیچ مگش تخلر دو شولوچ حدیثو گوی ترگا لچ دلچو خیچو ها جنوب خیلو ها لیچر مگین تخلر دو لچ دلچ خیچو ها لچ دل خیبو کدو دادویچ دوچ دو حلیچ حدیث همه الر تعدویت شو واحد ویت شد خیلی دوچ تن مت تعلق شد خیلی دوست. اکوکش نی حدیث ها لوش درگه پولش درگه یا دوچ درگه از قلة تینیل جیم دل خیلی دو. الا اشت الا الحافظ ابن حجر العسقلانی سه شن قلة تل جیم دل خیلی دوست. قلة شی قلة باق کدو از تخن لیرج بارم تا شی به لیتر گرگ دل خیلی دو. تخن لیرج بارم تا وین بیش بولش بارم تا شی به لیتر گرگ دلو اوت برمی گرگ قوچ دل خیدو اوتول کزیگ دل چخی چو حد قلق ده مگش دات هند الچی چو ایز تلخ دو دیل چو ایز نجس دو دیل ای خی چو تلخ دو دیل نجس دو دیل بیو خلید دیل یا اوتول کزیگ دل چو خی چو حا شا پرز لیچر تیر دق دیز شو لحا چو چو حا اوت خی چو لیچر مگش دات لیچر نیست دات هند الچی ای خی چو نجس تدحا مستعمل خلويت ديل ليلين خلويت ديل شينات ادوجن دلو ليچرت اير دوخش يلامز يچرت اير دوخش تسقا ليلين دلخي چونت يوغ ليچا امكشتات چونت يوغا لامز يچا امكشتات دالا ادوجن دل ليچر اير دوخش ليچن دلخي ليلين دلخي لامز يچ ليلين دلخي اوچين خيچا يليچا امكشتات يا لامز ایت امکشتات هند اج ایزا لیلین دل خی خول دل اش اتومان ات معنیت لیلین دل خی خول دل چند دل چند ای مکشتات چند دل الحافظ ابن حجر العسقلانی اسم الله را دحر دلچ حدیث ح مگین دو ترگه یه تمگا ای حد قوق ده لچ دلچ خی چو حد قوق ده تمگا ور بحنه ای حد قوق در و ای خی بیخ دش خلر دو ایزا نجس خلرچ خلر دو شین قلتل شبع لیتر گرگ دلچ خنال کزیگ دلچ خیچو نجس یال هم بیخ یال هم تو چو یوش چی ایخی بیخلوش دو ای بوس خیت بل بلح یه باتح حج خیت یه لیلح یه یاتح یه چم خیت بل بلح باتح شبع لیتر گرگ دلچ خیل کزیگ شبع لیتر ال کزیگ دلچ خیچو تا نجس یال هم یوش چی تا بیخ یال هم یوش چی ایخی بیخلوش دو ایخی تن خلوش داد چون دل اش دلچ خیچو حد قوق مدویل اش ال پیامبر علیه سات و سلام دقت دین چول ده حد سمو دین خلا حد چور لیچ اما لیچیل شو لیچ مگر دات با خوب دوز معندوتن لیچ مگر دات با خوب معندوتن اش تولچو خیت من دچ ایزه تن دوت دیله ایزه خی نجس خوش تول دیل اشولش حدیسو گوچ درگه ایزه اش کزیگ دولچ خیچ وح شبع لیترال کزیگ دولچ خیچ وح شینت ادوجن دلو پرز لیچرت ایر دخش لیچه تمگردو ایلیچی چی هند اج اشت ایلیچی چی ایخی بخلوش خول دیل ایخی بخلوش خول باکو دو نجست خول ایزا دلح قیه چرن لیلو مکش دلش خیت خول ایز هر حدیث قید عدویت چخینه ها هر حدیث دیت نوچ ابو هریری خط تر دینه دق مسلم دیت چخینه هر حدیث تمو خط تر دینه هو دیر دو چو دق الچی چو جواب دلتی گاد اقا شی کیوگ حاوی تردو تو از کیوگ سعیت نیت دیش از خی سعیت نیت دیش یه تن پیغن تا کرشکن تا دلح تن همان تا سعیت شه اش چینا تا دو تردو تو از ال هین تا وی دیت نرگا کزیگ دلچ خیچو هدگ در لتش دلچو ezik dolç hiçu andekdir. Leç dolç ezik dolç hiçu ha. Tu hiçu hat kulkda mekşdat. İze harim du mekşdat. Yuh otxite iş tamu iğuk. Çü dini ha ihom niste leha. Otxite yuh lice mekşdat. Onda elç ihi necas dol değil. Leç dolç hiçu ha. Cunub olşı şiyin pırz liçer. Edvejna olşı liçer niste. Onda elçi iş otçuh liçici. İki müstağmal kül değil, iki liyelin kül değil. Aqiye çarını çınıqı payid iyeti yişti kül değil. Çın değil izi neyiz dağız. İzi kezik dolçu hiç uadegdir. Ya kezik dolçu hiç düzündegdir. İki duqa xilç. Ya iki latç doç, dadgüç dolçu xilç hukul. Çın hukum. İzi düğütçü ayelimle axı. Elle nagaxsanna idadgüç, iki nagaxsanna duqa dolç, dadgüç dolçu xidilax. Dukka dolş, dadüüç dolşı idele ha, tuçu had kulkdarı haram tıxul, haram tıxul. Dela ha, guli derge lırvalar dutunuk, tuçu iğulqa tıdırdu. Dukka dolşı hind terksan, ya orgsan, dukki duiz, dukka duiz, dadüüç duiz. Mesela, isan dolçu, hiçu had kulkdarı haram tıxul, dela ha, lırvalar guli dolşul iz. И лырвалар гули долшхул бохога изе лилу диш, лилу дох, шунду из хунда ячи люрши, олшду изе тахана цанкипар, цацам гарю, цайл цам гаршу и цам гаршу, йолш олчстага оцхичу, хат колк дичит, ах нагахсан ихи адмшу лилу шхилах, и цайл микробша, ела цалеша, оцхицани юс шхул, цундели и цам гарнахан юка, хат асерж оли, цаболчу люрши, ilmançı olştu üstün deyle iki dok deyle ha dadüüç deyle ha iharam deyce ha larval yüz otxiçu had xoğuk derxı hun deyelçi ta apayid mı bahçı çu ihad xoğuk deyçi hun deyşti yüz otxiçu əstin diha siha i de yişxilçi ətdu xoğuk had xoğuk xilçi aşı hoş dol dok dol xoğuk doğ otxiqi harim xilar yuqi ots hadisu boğuş dol çuqi ots hadisi haq indek dek had xoğuk deyle چون معنی دوخش دو از وجد دلو دوکل در چند دل نگاه سن دادیوچ دل خی دوکی ادله دادیوچ خی ادله ها تیرک ارگ اشت اسم دل خی سن تو چو حد خلق در حرم دات دل عقولی درگ ات صدر دو ایلر ولر دو ات صد حج ویز هن دل چی تن ختم گرشه دسیارج ایشل دل نقشال دل خی کزیک دلش دادیوچ دل خی دو کزیک دو از دادیوچ دو از مثلا خلق لخی دو لچ خنها یا تعدل شود نشده حد عدول لچ خنها چون دق خیلی ارگن اختیار کنه دق دلش خیش تقویت لی اخیش کجی خل دقیت خل شد عدولش واحد دوش خیش دوش دلخ کجی دوش ایسن دلچو خیچو حد قوق در حکم هدو پیغمبر علی سعد سلام از حدیث حقیق در گلتش دلخی مدو شنی حدیث اقی دادیوچ دلش کزیک خلچ اخی چن حکم هدو ایسن دلچ خی چو حد خلق در هدو علچی تبلچ علم نخه ایز مکروه دو علا ایز تدیش دیتیچ دیک دل هم دو علا دلها امام نوویس قبلچ علم نخه معلره ایز حرام دو دادویچ دلچو کزیک دلچ خی چو حد خلق دره یا وجد دل دخ خلق دره تبلچ علم نخه حرام دو چه مکروه دو علا مکروه دو باگ دیچی قادوچ تدیچ میل بلش دل هم دو تابلچ علم نخه امام نوویس امام ابن الملقنه اشت ایسان بلچه را اشت دلچ خیچو دادویچ دلچ کزیگ دلچ خیچو حد خلق داره یا وش دل دخ خلق داره ایز حرم دو اله ایز خرج میدرگ دو ایز توچو ایغوق دمگر چخلر دو ایز هند الچی چو ایخی بیخ دو دیل ای جیم خلچی ایخی توچو حد خلق دیچی چو ایخی بیخ دو چو چون باس خویت قی خل ایت احدر واحد وخش دل حق دو خوالا نخ ایخیش لیلو شخل چون اخشین پید ویت شخل ای مل شخل تا چوچو ایغوخ در حرم خل ایز دو خرج میده گا ات علم نخ ایل دل چو ات شین دشخ تا اقا دو خش دگا چول تا دو خش دگا لچ دل خی دو نگه سن لچ دل خی جیم دلح کزیگ دلح وی دو حرم آلارا ات حدیثی وی ما آلارا چوچو حد خوب در یا وش دل دو خوب در ایز حرم دو لچ دل خی دو ایز کزیگ دگ دو ایز کزیگ دگ با کدو شیب علی ترال کزیگ دل خی دو ایز کزیگ دگ با شین قله تل کزیگ دگ شی قله ایز شیب علی تر گرگ دل خی دو چول کزیگ دل لچ دل خی دلح مثلا غویو ایز یت عن همان چو لچ دغن خی دو ایز یت عن همان چو دوتن بوچکی چو حتن همان چو لچ دل خی دو ایز İş dol işi ve literal kezik dol işi. İki de lahat suçu hat kulukları, doh kulukları ise harem du. Ve de harma alır. Negah sınnı ilet şu dol. Hi otu şin ve literal sov de lah, duk de lah. Kezik hıdat ise dok hıduk iz. Mesela bokku an bu iz bin. Ya şa iştilat bel hüettin lahç. Bokku an bu iz mesela. Otçu hat kulukdır megirdu ya dats elçi tigaha aylim nağı döhar dolçu, dadüvüç dolçu, dok xinek lach. Eller ksenna şin kipir elle tabolç aylim nağı tuçu hat kulukdara ya dok kulukdara harim dats de lahtsa dic meyli bolşu dic ilah doçu dolhundu elle uqarı izi harim du elle, harim du elçi genir hum xilişiyat iz niz xil doğuşdu iz elle, harim du elçi, hund elçi otu hadise ha hakindirge jimnige doqnige el qastan bin boç deyle e doqnige e doq de la ha e xi doq de la ha e doq de la ha iza at hadis ma'ni kel doq shtol de a we itsam gersh boq shtol chunk hausi chi ya aqad mishna ish dolxi diz osh tsakhlar re iza dik xi ch tsakhlar boq shtol chunk hausi chi lar wal yes e haram da ta e haram da ta al chunt te shwe de la ha Lerwal yiz i had qulqa ya wish tolqa atu latch tolchu doqch xichu derxa ya xilaytirxa aq kezig dolch xichu latch dolch kezig dolch xichura lamas yetsarray ishtiqoq din de latchu lamas yetsarray yetchur licharray haram xulchdu mekish xulchda atsis hun delch iza xich del dol dela mekish dolch del ana gahsan na taa ot kezig dolch xichu alich ne ha shint ira Edeş do perzlichert i doqş i tuçu alichne ha otxitsa liçe mekştatsiya lamız yetsa mekştats hun delçi ixi mustamal do xi xul dele delt edojin do perzlichert i doqş i lamız yetert i doqş dilen do xi xul is iş do çxitsa taqı liçe i lamız yetsa mekştsa xul işte idu o hadiset göz dolu kört dolu fiqh el ma'nashi aq ot hadisu goyç to qitsa ma'na duyna busul dinu tsanal boqshtul homa çoq lilo shqilar xi tsanlator xi tsanlator aq i admish shiyx payd uchtul ma su homa tsanlator is bextsa dalaytar is tilqtsa tilqaytar alla isht imana goytuyn otsu hadisu i payda goytuyn